الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے استاد بھائیو، ایک بار مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر تشریف فرما تھے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں صاحبزادوں کو آپ کے پاس اکٹھا نہیں رکھے گا، آپ ان میں سے ایک کو چن لیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا، چنانچہ تیسرے روز میرے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تارے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس قصے کے بعد سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے، مرحبا اے پیارے بیٹے حسین، کہ میں نے تم پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سگے بیٹے تھے اور امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے تھے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو اختیار فرمایا اور سگے بیٹے کا فراق گوارا کر لیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. تو وہ لوگ کتنے بدنصیب ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر پارے کو جنہوں نے مہمان بنا کر بلایا مگر دشت کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر نہایت ہی صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، 1421 سن ہجری کی آج شب عاشورہ ہے. اور میں آپ کی خدمت میں اسی مناسبت سے امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل عرض کرنے لگا ہوں. حضرت سید الشہداء راکیب دوش مصطفیٰ، جگر پیوند مرتضی، جگر گوشہ فاطمہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان المعظم کی 5 تاریخ سنے 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ کی ولادت کے وقت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ عز و جل کا یہ پیغام لے آئے کہ حضرت علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی، علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا آپ حضرت علی کے بچوں کے نام بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھیں. حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام پر رکھیں، ان کے بڑے بیٹے کا نام شبر اور چھوٹے کا نام شبیر تھا. ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شبر اور چھوٹے کا نام شبیر تھا، اور ان کا ترجمہ عربی میں حسن اور حسین بنتا ہے. شبر یعنی حسن اور شبیر یعنی حسین. چنانچہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے دونوں شہزادوں کے یہی نام رکھے گئے کہ بڑے شہزادے کا نام حسن رکھا گیا جبکہ ان کے بعد آنے والے کا نام حسین رکھا گیا، اور انہیں شبر و شبیر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتویں روز عقیقہ کیا گیا اور بالوں کے برابر چاندی وزن کر کے خیرات کی گئی، اور دو بکرے ذبح کر کے ان کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ عقیقہ ساتویں روز کیا جاتا ہے، مستحب ہے، عقیقہ ہے ہی مستحب، اگر کوئی نہ بھی کرے تو کوئی جرم نہیں۔ لڑکے میں دو بکرے ہوتے، لڑکی میں ایک بکری، افضل یہ کہ لڑکے میں نر ہو لڑکی میں مادہ یعنی بکری ہو۔ بالوں کے برابر چاندی وزن کر کے خیرات کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور کچھ گوشت میٹھا بھی پکایا جائے عقیقے میں تو بچے کے اخلاق میٹھے ہونے کے لیے یہ نیک فعل ہے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شہزادہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور بعض اوقات پیار سے اپنے کندھے پر بھی سوار کر لیا کرتے، اور کبھی آپ کو دیکھنے کے لیے اپنی شہزادی سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے آتے۔ ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدت النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز سنائی دی۔ فوراً آپ گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے ان کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ جس کا رونا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گوارا نہیں، حالانکہ عموماً بچپن میں بچے روتے ہیں اور بچوں کے رونے پر عام طور پر ہم لوگ کیئر بھی نہیں کرتے، لیکن بچپن کا رونا بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رنج کا باعث بنتا تھا۔ اس وقت میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کس قدر صدمہ گزرا ہوگا جب یہی شہزادہ نہایتی بے کسی اور مسافرت کے عالم میں چلچلاتی ہوئی دھوپ پہ بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور پھر نہایتی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی دل پر کتنا رنج طاری ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ اور کیسے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قتل حسین میں حصہ لیا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ہما ریحانتی من الدنیا، یعنی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما میرے دنیا میں دو پھول ہیں. اسی حدیث پاک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے آقا سید عاشقوں کے امام، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور جس میں حسین اور حسن پھول. رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اسی طرح ایک اور شعر میں میرے آقا اعلی حضرت ان دونوں پھولوں کا واسطہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کرنا رضا کو حشر میں خندان مثال گل، رکھنا رضا کو حشر میں خندان مثال گل. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دو آپ کے پیاروں کا واسطہ کہ جن کو آپ نے اپنے پھول کہا، انہی پھولوں کے صدقے میں قیامت کے دن احمد رضا کو پھولوں کی طرح مسکراتا رکھنا، خندہ مانے مسکراتا. ایک اور حدیث پاک میں میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے ان شہزادوں کی، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان شہزادوں کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں جا گزی ہوئی. الحمدللہ. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اس نے میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت رکھی، جس نے ان دونوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ایک بار عید کے روز صبح کے وقت میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدت النساء خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف دے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ خاتون جنت بے قرار ہو کر رو رہی ہے. پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کی، ابا جان آج عید کا دن ہے اور دونوں شہزادوں حسن و حسین کے کپڑے پرانے ہیں، دونوں بیٹے مجھ سے نئے کپڑے مانگ رہے ہیں، میں ان کے لیے نئے کپڑے کہاں سے لا دوں؟ اتنے میں حضرت سیدنا جبریل امین بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی سے فرما دیجئے کہ پریشان نہ ہو، یہ دو جنتی جوڑے دونوں شہزادوں کو پہنا دیجئے اور ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے یہ عیدی بھیجی ہے. ایک بار حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں بھائیوں میں کچھ شکر رنجی ہو گئی، یعنی کچھ شکر رنجی کہتے ہیں ناراضگی ہو گئی. ایک ہی دن گزرا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے اور اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ بھائی جان، آپ مجھ سے صلح کرنے کے لیے تشریف لے آئیے. اب ظاہر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو صلح کے لیے بلائے، یہ ایک عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن ان کی محبتیں تو دیکھیے کہ ہم ان کی مدنی سوچ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو ساتھ میں اس کا سبب بھی ارشاد فرمایا کہ بھیا، میں آپ کو راضی کرنے میں پہل کرنا چاہتا تھا، مگر نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ جو اپنے روٹھے ہوئے بھائی کو منانے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی اس سے پہلے داخل ہوگا. تو چونکہ آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوئے. لہذا آپ خود میرے پاس تشریف لے آئے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کا پیغام سنتے ہی فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دونوں بھائی فرط محبت سے ایک دوسرے سے لپٹ گئے. کاش ہم مسلمانوں کو بھی ان کی محبتوں کے صدقے میں محبت کا جذبہ نصیب ہو جائے. ہم تو معافی مانگنے میں پہل کرنے میں لے جاتے ہیں، اپنی کسرے شان سمجھتے ہیں، میں معافی مانگوں میری جوتی بھی نہ مانگے اس سے، ایسا ہے ویسا ہے، اس کو غرض ہے سات بار تو میرے پاس آئے. اور دیکھیے ان شہزادوں میں کتنی بڑی محبت ہے، اور بڑے بھائی کو طلب کیا تو حکمت کتنی پیاری ہے کہ یہ جنت میں پہلے چلے جائے اس لیے طلب فرمایا، نے کیلا بھیجا ورنہ یہ چلے جاتے. اور ہم لوگ اس لیے تھوڑی بلاتے ہیں کہ جنت میں پہلے چلے جائے، ہم لوگ تو اپنی شان، ہم تو طلب کرتے رہتے بلواتے لوگوں کو، ہم کسی کے پاس چل کر جائیں اپنی شان کے خلاف ہے بابا، بلا لیتے لوگوں کو اپنے پاس. اور یہ عظمت والے ہمارے آقا جو ہیں ان کی کتنی زبردست عاجزیاں ہیں، ان کی ساریاں ہیں. ایک بار رسولوں کے سردار، نبیوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ دولت کدے پر تشریف لائے تو دیکھا کہ بے حد پریشان بیٹھی ہے. استفسار فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی ابا جان دونوں شہزادے حسن و حسین صبح سے گم ہیں اور تلاشے بھی سیار کے باوجود اب تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا. اتنے میں حضرت سیدنا جبریل امین بارگاہ شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کی آقا فاطمہ سے فرما دیجئے کہ گھبرائے نہیں, دونوں شہزادے فلاں مقام پر ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو ان پر پہرا دے رہا ہے. سبحان اللہ, کیا شان ہے. ایک بار محبوب پروردگار جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک سجدہ بہت طویل ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کیا, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ایک سجدہ بہت طویل ہو گیا تھا, کیا اس دوران وحی نازل ہوئی یا کوئی دوسرا غیر معمولی واقعہ پیش آیا؟ ارشاد فرمایا, میرا بیٹا حسین میری پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا اور میں نے اس لیے سجدے کو طول دے دیا. میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے جو تھے سجدے میں کبھی کبھی پشتے اتر پر سوار ہو جایا کرتے تھے, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طول دے دیا کرتے کہ سجدے سے اٹھیں گے یہ شہزادے گر پڑیں گے, انہیں چوٹ آ جائے گی. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی اتنی تکلیف بھی گوارا نہ ہو کہ پیٹھ سے گر جائے اور چوٹ آ جائے, انہی شہزادے کو دشت کربلا میں زخموں سے چور چور کر کے گھوڑے سے گرایا گیا اور ان کی گردن پر سجدے کی حالت میں خنجر پھرایا گیا. حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک روز جب ننے مننے تھے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہوئے, اس وقت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر رحمت پر بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور صحابہ کرام علیہ مردوان توجہ سے سن رہے تھے. وہ دونوں حقیقی مدنی منے گرتے پڑتے جیسے بچے ہوتے چھوٹے سے گرتے پڑتے گرتے پڑتے اپنے نانا جان کی طرف بڑھ رہے تھے. چونی مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نظر ان پر پڑی, خطبہ روک کر منبر اطہر سے نیچے اتر کر دونوں شہزادوں کو بڑے پیار سے اٹھا کر اپنی بغلوں میں لیا، پھر واپس منبر پر تشریف لائے اور دونوں بچوں کو اپنے برابر بٹھا کر خطبے کا دوبارہ آغاز فرمایا. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں کسی کام کے لیے محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پربہار پر حاضر ہوا. آپ اپنی چادر میں کوئی چیز چھپائے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے. جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا ہوں تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے چادر میں کیا چھپا رکھا ہے؟ آپ نے جب چادر کو ہٹایا تو اس کے نیچے سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ظاہر ہوئے. پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے نونہال ہیں. اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتے انہیں بھی تو محبوب رکھ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر لوگوں میں کچھ رقم تقسیم کی. دوسروں کو تھوڑا تھوڑا حصہ دیا، مگر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو 10,000 درہم پیش کیے. یہ دیکھ کر آپ کے شہزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، انہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے نے عرض کیا، ابا جان، آپ جانتے ہیں کہ میں بہت پہلے اسلام لایا ہوں، ہجرت بھی کی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک رہا ہوں. اس کے باوجود آپ نے ان دونوں شہزادوں کو زیادہ حصہ عطا فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، تم ہی بتاؤ، کیا تمہارا نانا ان کے نانا کی طرح ہے؟ کہ ان کے نانا تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تمہاری نانی ان کی نانی کی مانند ہے؟ تمہاری ماں ان کی ماں کی طرح ہے؟ تمہارا ماموں ان کے ماموں کی طرح ہے؟ تمہارا چچا ان کے چچا جیسا ہے؟ تمہاری پھوپھی ان کی پھوپھی کی مثل ہے؟ اے عبداللہ سنو، ان کے نانا جان تو رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نانی جان حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کی امی جان حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کے ماموں جان حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے چچا جان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کی پھوپھی جان حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. تو واقعی مخفی نہیں کسی سے بھی عظمت حسین کی، کی ہے بیان نبی نے فضیلت حسین کی، کی ہے بیان نبی نے فضیلت حسین کی. لازم ہے لازم ہے سنیوں پر اطاعت حسین کی، محشر میں کام آئے گی الفت حسین کی۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے تو کیا کہنے کہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ اور صحابہ کرام بھی ان سے بڑا پیار کرتے تھے، جیسے ابھی آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سنے۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا شہزادہ جس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا چاہیں، اتنی محبت کریں، اور اتنی ان کو تعظیم دیں، اس کی ان کی کیا شان ہوگی۔ حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، تو جنہوں نے ان پر ظلم و جفا کی آندیاں چلائیں وہ کتنے بد نصیب ہیں۔ اور یہ ان حضرات کا امتحان تھا، اور پہلے سے ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شہادت کا معلوم تھا، چنانچہ نبی آخر الزمان جان جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری گود میں دیا، کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کرے گی۔ تو ام الفضل فرماتی ہے، میں نے ننے منے حقیقی مدنی منے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا، کیا اس کو؟ فرمایا، ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ کی سرخ مٹی بھی لائے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، ہے کہ ہم کو کوئی شک باقی نہ رہا اور اہل بیت علیہم الرضوان کا بالاتفاق اہل بیت بالاتفاق جانتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوں گے. ابو نعیم نے حضرت یحییٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ تھے. جب نئے نوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پرانوار ہے, تو حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پکار کر کہا, اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو. میں نے عرض کیا یہ کس لیے فرمایا؟ فرمانے لگے نبی پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے اور مجھے وہاں کی ایک مٹھی خاک دکھائی. ابو نعیم نے اس بغمین نباتہ سے روایت کی کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہمراہ اس مقام پر پہنچے جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا مزار بننا تھا. مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم نے مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, یہاں ان شہداء کے اونٹ بندھیں گے, یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے, یہاں ان کے خون بہیں گے, جوانان آل محمد اس میدان میں شہید ہوں گے, زمین و آسمان ان پر روئیں گے. یہ مستند احادیث میں ان کی طرف سے دیوی غیب کی خبریں, یہ غیب کی خبریں کہلاتی ہیں. اللہ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا تھا مولا مشکل کشا کو کہ جگہ بتا رہے کہ یہاں اونٹ بندھیں گے, یہاں خون بہیں گے, یہاں کجاوے رکھے جائیں گے اور اس میدان میں شہید ہوں گے ہمارے شہزادے اور زمین و آسمان ان پر روئیں گے. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ان روایات سے بخوبی واضح ہو گیا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کبار علیہم الرضوان جملہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین, سب کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دشت کربلا میں شہید ہوں گے. اس کے باوجود شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس نو نہال کو میدان کربلا میں خون بہانے کے لیے اپنا خون جگر دودھ پلایا. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو خاک کربلا میں لوٹنے اور دم توڑنے کے لیے سینے سے لگا کر پالا. میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں سوکھا گلا کٹوانے اور رائے خدا میں جان قربان کرنے کے لیے شہزادہ حسین کو اپنی آغوش رحمت میں تربیت دی. اس وقت کا تصور کس قدر لرزہ خیز ہے جبکہ اس حقیقی مدنی منے کی ولادت کی مسرت کے ساتھ ساتھ اس کی شہادت کی خبر پہنچی ہوگی. ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی، ان کے بابا جان مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم پر کس قدر صدمے کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، ان کی امی جان خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر رنج پہنچا ہوگا۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ جب مدینے کا حقیقی منا اپنی امی جان رضی اللہ تعالی عنہ کی مامتا بھری گود میں کھیل رہا ہوگا، مسکرا مسکرا کر دیکھ رہا ہوگا، میٹھی میٹھی نگاہوں اور پیاری پیاری باتوں سے دل لبھا رہا ہوگا، عین اسی حالت میں جب خاتون جنت کی نگاہوں میں کربلا کا وہ خونی نقشہ کھنچ جاتا ہوگا، جہاں یہ چہیتا نازوں کا پالا بھوکا پیاسا نہایت بے کسی کے عالم میں دشت غربت میں بے رحمی کے ساتھ شہید کیا جا رہا ہے۔ نہ علی مرتضی ساتھ ہیں، نہ حسن مجتبی پاس، بھائی بھتیجے بھانجے سب قربان ہو چکے ہیں، تنہا شہزادہ ہے، تیروں کی بارش سے جس میں انور لہو لہان ہو رہا ہے، خیمے والی پاک بیویوں کی بے کسی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر میدان کربلا میں مردانہ وار اپنی جان قربان کرتا ہے۔ جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں میں یہ خونی منظر پھر جاتا ہوگا اور فرزند دل بند سینے سے نپٹ رہا ہوگا، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، کس شقی کی ہے رہا ہے، کاروان اہل بیت دن دہاڑے لٹ رہا ہے، کاروان اہل بیت خاک ہو کر خاک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فراق، خاک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فراق، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے ہے بلند اقبال تیرا دودھ مان اہل بیت ہے بلند اقبال تیرا دودھ مان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدا پاک کر داغ بیان, ان کی پاکی کا خدا پاک کر تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, باغ جنت کے ہیں بہرے مدرہ خانے اہل بیت, اور تم کو مزدہ نار کا او دشمنان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن رضی اللہ تعالی, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھنا تو یہ ہے کہ ان کے نانا جان محبوب رحمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہر طرح سے مہربان ہے، ان کی بارگاہ میں شجر و خجر سلام عرض کرتے ہیں اور ان کے تابع و فرمان ہیں۔ ان کے نانا جان کے اشاروں پر چاند بھی چلا کرتا ہے، ڈوبا ہوا سورج حکم پاتے ہی پلٹ آتا ہے، فرشتے بدر میں لشکری بن کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، دونوں عالم کا ذرہ ذرہ بإذن خداوندی تحت حکومت ہے۔ اپنے جگر پارے پیارے حسین کی ہونے والی شہادت کی خبر پا کر چشم مبارک سے آنسو تو جاری ہو جاتے ہیں مگر دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ بارگاہ الہی میں امام حسین کے لیے اس حدیثہ عظیمہ سے محفوظ رہنے اور دشمنوں کے برباد ہونے کی دعا نہیں فرماتے؟ نہیں، خاتون جنت عرض کرتی ہے کہ بابا جان آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، میرے اس لاڈلے کے لیے دعا فرما دیجئے تاکہ یہ کربلا میں گرفتار رنج و بلا نہ ہو۔ نہ مولا مشکل کشا کرم اللہ ہو وجہہ الکریم، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خبر شہادت نے میرا جگر پارا پارا کر دیا، آپ اس کی حفاظت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ نہ اہل بیت، نہ امہات المومنین، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان، کوئی بھی دعا کی درخواست نہیں کرتا، حالانکہ شہرا عام ہے، شہادت کی سب کو خبر ہے، پھر بھی کوئی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دعا کی درخواست نہیں کرتا۔ بات کیا ہے، اس میں کیا راز ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ مقام امتحان میں ثابت قدمی درکار ہے، امتحان سے جی چرانا مردوں کا شیبا نہیں۔ شہید کربلا سے عشق رکھنے والوں، ذرا غور تو فرمائیے کہ امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین اسلام کی خاطر کتنی مصیبتیں جھیلی، غریب الوطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں، بھوک پیاس کی شدت اور بے کسی بھی ایسی کہ خود بے کسی نے کبھی ایسی بے کسی نہ دیکھی ہوگی۔ جوان بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خار مدنی منے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون میں لتھڑی ہوئی لاشیں نگاہوں کے سامنے پڑی ہیں، بھائی بیٹے بھتیجے بھانجے سبھی شہید ہو چکے ہیں، ایک جوان بیٹا زین العابدین باقی بچا ہے اور وہ بیمار ہے، یا خواتین افت پناہ باقی ہے، یہ سب کی سب صدموں سے چور چور ہیں، ان میں کسی کا سہاگ اجڑا ہے تو کسی کا جوان بیٹا شہید ہوا ہے اور کوئی خود یتیم ہوئی ہے۔ اب ان سب کے قافلہ سالار سید الشہداء امام عالی مقام بھی تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کے لیے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور دشمنوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر آپ بھی سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم جس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دم بھرے، وہ اسلام کی خاطر اتنی اتنی مصیبتیں برداشت کریں اور زبان تو کجا دل میں بھی شکوا ہو شکایت کو پناہ نہ دے. اور آج ہم پر اگر ذرا سی مشکل آئے یا معمولی سی پریشانی لاحق ہو ہم شکووں کے انبار لگا دیتے ہیں. یاد رکھیے مسلمان پر امتحان ضرور آتا ہے, کبھی بیماری کی صورت میں تو کبھی بے روزگاری کی شکل میں, کبھی اولاد کے سبب تو کبھی بے اولادی کی صورت میں, کبھی ہمسایوں کے ذریعے تو کبھی اپنوں کے سبب. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امتحان کے لیے تیار رہے, اس سے جی نہ چورائے, اور ہرگز ہرگز حرف شکایت زبان پر نہ لائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امتحان جتنا سخت ہوتا ہے سند بھی اتنی ہی اعلیٰ ملتی ہے.